किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। समा है परार का किसी के इंतजार।